simulări să facem. Forma la care a fost publicată nu are nicio legătură cu ceea ce s-a adoptat acum două săptămâni și ceea ce ne chinuim să aplicăm acum. Europa FM este ora 7. Ioana Brustur, capitanul, vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit la știri! Ascultați știrile Europa FM! Întreaga dispută politică pentru șefia Direcției Naționale Anticorupție se mută la Curtea Constituțională. Președintele Klaus Iohannis a anunțat aseară că nu va revoca pe șefa DNA Laura Codruța-Chioveși. Șeful statului a respins așadar solicitarea ministrului Justiției. Motivele de revocare prezentate de ministrul Justiției nu au fost de natură să mă convingă. De altfel, în mare parte, ele nici nu corespund prevederilor legale aplicabile. În concluzie, nu voi da curs propunerii ministrului Justiției de revocare a doamnei Chioveși, procuror șef al DNA. Klaus Iohannis a criticat dur raportul prin care Tudorel Toader a solicitat revocarea Laurei Codruța-Chioveși și documentul conține date inexacte, interpretări subiective și inclusiv date din cariera profesională a ministrului, spune președintele. Unele dintre motivele care fundamentează propunerea de revocare utilizează date și informații care fie nu sunt pertinente, fie exced perioada anunțată de ministru ca fiind evaluată. Unele rapoarte ale inspecției judiciare, hotărâri ale CSM sau decizii ale Curții Constituționale au fost interpretate și valorificate de ministrul Justiției într-un sens cel puțin diferit față de conținutul lor. În replică, Tudorel Toader a anunțat pe Facebook că îl va reclama pe Klaus Iohannis la Curtea Constituțională. El îl acuză pe șeful statului că nu are abilitatea și competențele de evaluare a Laurei Codruța-Chioveși. Curtea Constituțională poate fi sesizată de prim-ministru, de președinții celor două camere ale Parlamentului, de șeful statului și de la președintele CSM. Detalii aflăm de la Ioana Dumitrescu. Fostul președinte al Curții Constituționale, Augustin Zăgrean, susține că șeful statului nu era obligat să dea curs cererii ministrului Justiției de revocare a șefei DNA. Este destul de neclar pentru ce să fie sesizată curtea, ce să ataci, un refuz, a comentat Zăgrean la Realitatea TV. Potrivit avocatei Elenina Nicuț, în 2009, dar și anul trecut, curtea a stabilit că noțiunea de conflict juridic de natură constituțională vizează orice situații juridice conflictuale a căror naștere rezidă în mod direct în textul Constituției. De altă parte, anul acesta, la discuțiile pe una dintre legile justiției, CCR a stabilit că rolul președintelui în procedura de numire sau de revocare a procurorilor șefi nu ține de Constituție, ci este o opțiune a legiuitorului. Ar fi vorba așadar strict de o chestiune de interpretare a legii în vigoare, lucru care nu este de competența Curții Constituționale. Partidul Național Liberal susține decizia președintelui Klaus Iohannis, prin care a respins cererea de revocare a șefei DNA. Purtătorul de cuvânt al PNL, Ionel Danca, afirmă că această decizie reprezintă un atribut exclusiv al președintelui României, ce nu poate fi cenzurat. Într-o țară normală, ministrul Justiției și-ar fi depus demisia din funcție, mai spun liberalii, care l-acuză pe Tudorel Toader, încă insistă în a se erija în avocatul celor certați cu legea. Uniunea Salvați România salută decizia președintelui Klaus Iohannis de respingere a propunerii de revocare a Laurei Codruța-Chioveși. Este decizia corectă și firească în contextul asaltului asupra justiției lansat în ultimul an și jumătate de coaliția PSD-ALDE, spune președintele USR Dan Barna. Nici președintele Iohannis și nici noi, restul societății, nu a reușit să găsim motive temeinice în afară de tăieturi de presă și crochiuri din comunicate. Deci nu există vreun temei sau vreun motiv real pentru ca doamna Codruța-Chioveși să fie revocat. Pe de altă parte, senatorul PSD, Adrian Țuțuianu, consideră că decizia președintelui Klaus Iohannis era ușor de anticipat. Țuțuianu susține că magistrații Curții Constituționale vor fi chemați să dea o interpretare pe o situație concretă unor dispoziții constituționale care generează dispute în clasa politică. Era o decizie care putea fi foarte ușor anticipată, dacă ținem cont de declarațiile date de domnul președinte încă de la jumătatea lunii martie. Constituția prevede acest drept al președintelui de a se pronunța. Rămâne să vedem care vor fi soluțiile de rezolvare a unui conflict, că este un conflict în interiorul puterii executive între președinte, care și el e partea puterii executive, și Ministerul Justiției, respectiv guvern. Senatorul PSD, Adrian Țuțuianu. Liviu Dragnea, președintele PSD, critică executivul de la Bruxelles pentru că a cerut informații despre procesele de corupție din România. Eu am văzut în acea scrisoare că se recunoaște faptul că au fost cerute acele date. Interpretarea și argumentarea sau modul cum este privit această acțiune este decizia dumnealor. Dar faptul rămâne, și anume că acele date care nu trebuiau să fie cerute au fost cerute și au fost și furnizate. Reacția liderului PSD vine după ce președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, i-a transmis Vioricăi Dăncilă că instituția pe care o conduce nu s-a amestecat niciodată în gestionarea unor cazuri individuale de corupție din România. Premierul îi ceruse oficialului de la Bruxelles să explice de ce Comisia Europeană a solicitat în trecut informații de la autoritățile române despre dosare penale aflate la vremea respectivă în diferite faze. Ascultați știrile Europa FM. Astăzi vor protesta studenți și profesori în fața Ministerului Educației, a cărui conducere este dur criticată pentru că a redus finanțările. Rectorii din marile centre universitare îl acuză pe ministrul Valentin Popa, care a partizat locurile bugetate pe criterii politice. Liviu Dragnea susținea ieri că alocările s-au făcut pentru prima dată pe criterii corecte. Ne explică toată această situație Iulian Auchi. Studenții de la Universitatea din București, ASE, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj, Alexandru Iancuza din Iași și Universitatea de Vest din Timișoara cer într-o scrisoare adresată ministrului explicații pentru reducerea locurilor bugetate. Ei susțin că aproximativ 1000 de studenți vor fi nevoiți să plătească studiile masterale și doctorale cu sume prohibitive, dacă aleg să urmeze programele celor mai bune universități din țară. În schimb, câștigă burse în plus universități precum cea din Suceava, care oferă programe de studiu în aceleași domenii ca universitățile care au pierdut locuri. Ministrul Educației Valentin Popa se apără, spunând că este o alocare preliminară a locurilor la universități. Subliniez de la început cuvântul preliminară, pentru că în spațiu public au apărut comparații între această repartizare preliminară și repartizarea finală de anul trecut. În lipsa resurselor financiare, universitățile riscă să-și închidă programele, să elimine cursuri și chiar să renunțe la cadre didactice, atenționează studenții. Ei consideră că aceste decizii sunt abuzive. În replică, ministrul educației spune că repartizarea definitivă va avea loc în toamnă. Pentru licență au fost alocate 62.000 de locuri, o cifră mai mare cu 1.201 locuri decât cea de anul trecut. Protestul studenților este programat astăzi după prânz. Haosul salariilor din sănătate este consecința legilor făcute în grabă și fără studii de impact, reclamă managerii de spitale. Dovada inclusiv spitale care au venituri proprii și contracte la zi cu Casa de Asigurări au probleme. Ministrul Sănătății spunea ieri la Europa FM că managerii de spitale sunt de vină pentru că veniturile angajaților din sistemul sanitar au scăzut. Directorul Spitalului Județean Alba, Nicoleta Coșarcă, a explicat la Europa FM cum se face că 2 din 10 angajați ai spitalului său au luat mai puțin bani în martie decât în februarie. Ceea ce era regulament de sporuri aplicabil până la 1 martie s-a modificat și procentul minim pe care ni-l permitem la ora asta din grila de sporuri să le acordăm pe categoriile respective de locuri de muncă este unul mai mic decât în luna februarie. Cu cât sporul era mai mare, deci cu cât riscul secției era mai mare și era cuantificat un spor mai mare, venind și reducând procentul, pierderea este substanțială față de luna februarie. Paradoxal, o infirmieră dintr-un spital județean ajunge să câștige mai puțin decât una dintr-un spital orășenesc, este însă valabil și pentru medici, deși le-au crescut salariile. Managerii au făcut din timp calculele reclamate acum de Ministrul Sănătății, doar că nu au folosit la nimic. Ce simulări să facem? Forma la care a fost publicată pe transparență decizională varianta de acordare a sporului nu are nicio legătură cu ceea ce s-a adoptat acum 2 săptămâni și ceea ce ne chinuim să aplicăm acum. Intenția a fost să majorăm salariile. Bun, după 2 luni venim și tăiem. Ce mai înțeleg oamenii? Echipa medicală nu poate fi destructurată. Am destructurat-o acum și atitudinile oamenilor cărora li s-au diminuat salariile spre asta ne duc. La un salariu de 2.000 sau de 3.000 de lei să pierd 700-900 de lei. Ieri au fost organizate noi proteste în mai multe spitale din țară. Liderii Sanitas susțin că vor aduna toate situațiile din unitățile medicale privind salariile și vor anunța joi un calendar al protestelor. Între timp, liberalii pregătesc o moțiune simplă împotriva ministrului Sănătății Sorina Pintea, pe care o consideră incapabilă să gestioneze protestele din sistemul sanitar. În vizorul opoziției se află și ministrul Muncii, Olguța Vasilescu. Reuniți în ședință la vârful Partidului Social-Democrație au decis să organizeze un meeting de amploare în a doua jumătate a lunii viitoare. Acțiunea se dorește una de susținere a familiei tradiționale. Manifestarea va avea loc în București, a anunțat liderul PSD, Liviu Dragnea. Vreau să organizăm acest meeting și am luat și de astăzi decizia asta pentru a nu mai exista niciun echivoc în abordarea pe care o are Partidul Social Democrat pe acest subiect. Va fi un meeting mare, foarte mare. La București sau în alte locații? De ce acum? La București. În București? De ce acum ați anunțat acest meeting? Pentru că suntem pe ultima sută de metri de a adopta modificările la Constituție. De asta. Liberalii, pe de altă parte, consideră că puterea politizează un subiect de dezbatere care ar urma să fie supus unui referendum. Președintele PNL, Ludovic Orban, crede că PSD își mobilizează susținătorii în stradă în contextul, citez, guvernării catastrofale. Ascultați știrile Europa FM. O inițiativă legislativă privind combaterea violenței în familie stârnește controverse. Legea prevede că dacă victima se împacă cu agresorul, acesta din urmă nu va mai fi tras la răspundere penală. În caz de recidivă însă, retragerea plângerii nu va mai avea niciun efect. Are detalii Cristian Citre. Inițiativa legislativă aduce două noutăți. Pe de o parte, victima violenței domestice poate solicita emiterea pe loc a unui ordin de restricție împotriva agresorului, nemai fiind nevoită să aștepte 72 de ore, cum este în prezent. O a doua prevedere, cea care a stârnit controverse, vizează posibilitatea împăcării o singură dată dintre victimă și agresor. În noua formulă, persoana care este bătută își poate retrage plângerea o singură dată. Dacă va fi din nou agresată și dacă va dori să-și retragă și a doua oară plângerea, agresorul nu va mai fi iertat autorități. ONG-urile din domeniul combaterii violenței în familie critică această prevedere. Directoarea executivă a centrului Filia, Andreea Braga. Modificarea propusă ar face mult rău, pentru că ar părea că prima dată este ok. Prima dată când se comite un act de abuz fizic sau psihologic, statul român închide ochii. Autoarea propunerii legislative, deputata UDMR Cep Eva, se apără și spune că dacă nu ar fi lăsat posibilitatea retragerii măcar o singură dată a plângerii împotriva agresorului, legea ar fi fost neconstituțională. Eu aș fi dorit ca agresorul să fie tras la răspundere încă de la prima abatere. Constituția României, în articolul 26, spune foarte, foarte clar că persoana fizică are dreptul să dispună ea însăși, are dreptul de a decide. N-am ce să-i fac. Actul normativ a fost adoptat acid de Senat și urmează să intre în dezbaterea Camerei Deputaților, care este for decizional. Știrile Europa FM la final, vreme caldă pentru această perioadă. În cea mai mare parte a țării, cer variabil în regiunile de sud-est și est, unde izolat vor fi condiții de ploaie. În restul țării, după amiaza, vor fi averse și trecător descărcări electrice, mai ales la munte. Cantitățile de apă pot atinge 10-15 litri pe metru pătrat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse astăzi între 12-15 grade pe litoral și 24, chiar 25 de grade în Transilvania și Moldova. Nor și trecător condiții de ploaie în capitală, bate un pic vântul, iar temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 20 de grade. Ioana Brustur, capitanul, mulțumim pentru știrile Europa FM. Continuăm cu sport. Bună dimineața, Luca Pastia! Bună dimineața! FCSB rămâne lider a ligii întâi cu 2 puncte avans față de CFR Cluj la jumătatea play-off-ului, după ce a câștigat cu 3-0 în deplasare la Astra Giurgiu. Noerea a deschis scorul în minutul 27, când a transformat un penalty. Victoria a fost pecetluită în interval de numai 2 minute în debutul reprizei secunde. A marcat mai întâi Denis Man, apoi Pintilie a prins un trasor de la 25 de metri. În minutele de prelungire, Astra a ratat o lovitură de pedeapsă executată de Matei. FCSB are 41 de puncte, urmată de CFR Cluj cu 39 și de CSU Craiova cu 34 de puncte. Tot aseară în play-out, ACS Poli Timișoara a fost învinsă pe teren propriu de FC Botoșani cu 1-0. Golul a fost marcat de Accente în repriza secundă. În urma înfrângerii, bănățenii l-au concediat pe antrenorul Leo Grozavu, care nu a obținut nicio victorie din 6 februarie, de când l-a înlocuit pe Ionuț Popa. Echipa a înregistrat de atunci 5 înfrângeri și 3 remize și are o serie de 15 meciuri fără victorie. ACS Poli Timișoara ocupă locul al 6-lea în play-out, ce duce la barajul de menținere în Liga 1. Are un singur punct peste penultima clasată, Gazmetan Mediaș, și este la 2 în urma lui FC Voluntari. Potrivit Gazetei Sporturilor, echipa va fi pregătită până la finalul sezonului de actualul director tehnic Adrian Neaga, care la 38 de ani își va începe astfel cariera de antrenor. El nu are licență pro, așa că în acte ar urma să figureze Aurel Șunda. Clubul Panathinaikos Athena este la un pas de faliment. Una dintre cele mai titrate echipe de fotbal din Grecia a fost penalizată cu 9 puncte în clasament și ar putea fi retrogradată din cauza datoriilor imense. Federația Elena anunță că formației ateniene au fost retrase câte 3 puncte pentru 3 foști jucători ai săi, față de care are restanțe salariale. În cazul în care până la sfârșitul săptămânii nu le va plăti datoriile sau nu va ajunge la un acord cu ei pentru plăți eșalonate, Panathinaikos va fi trimisă în Liga a doua pentru prima oară în istoria clubului. Săptămâna trecută trecută, gruparea mai pierduse 3 puncte din cauza sumelor restante către un alt fotbalist. Echipa a adunat datorii totale de peste 60 de milioane de euro față de foștii jucători sau diversi furnizori, iar lotul actual a refuzat să se mai prezinte la antrenamente săptămâna trecută, fiindcă nu s-au mai plătit salariile de câteva luni. Panathinaikos Atena, la care au evoluat și românii Dănuț Lupu și Lucian Sânmărtean, a intrat în criză după ce patronul clubului, armatorul Giannis Alafuzos, a oprit toate investițiile la începutul sezonului actual. Echipa se află la jumătatea clasamentului din Grecia. Uite, domne, că după echipele noastre, Fanion și Grecia au probleme similare. Bine, ei s-au întins și un pic mai mult decât le era la Puma. Așa e. 60 de milioane sunt bani, dar bine, ei au avut alte pretenții, au cochetat mai mult cu Liga Campionilor, ca să zic așa, adică au ajuns un pic mai sus decât echipele de la noi. În altă ordine de idei, FCSB 3-0 la Giurgiu, victorie fără echivoc, cum se spune. N-ai ce să mai discuți, au 2 puncte avans față de CFR Cluj și la cum merge treaba, este mai favorită în momentul de față echipa lui Nea Gigi să devină campioană. Mai sunt 5 meciuri până la finalul sezonului, urmează deplasarea la Viitorul pentru FCSB, în timp ce CFR va juca la ea, și apoi va fi meciul direct pe Arena Națională, FCSB-CFR Cluj, care probabil va decide campioană. Iată, deci... Mai e ceva de lucru, da. Se mai poate. Da, sigur. Eu sunt curios câți spectatori vor fi la FCSB-CFR Cluj. Mai mult ca sigur, mai puțin decât Națională. La Academia Rapid. CSA, da. E, nu la meciul ăla mă referam. A, bine, nu. Traveling in a freighter combi on a hippie trailhead full of zombies. I met a strange lady, she made me nervous. She took me in and gave me breakfast. And she said, do you come from a land down under? A women blue and men blunder. Can't you hear the thunder? You better run, you better take cover. Sandwich, and he said, I come from.